or I will attack, and you don't want that. Fantastisch deze dag, of niet? De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Finding out is kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space. Running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it wrong. Am I feeling all the feelings, or am I just going numb? I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice, Radio 538 op je vroege woensdagochtend. Goedemorgen, we zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Ze zijn er weer zometeen vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend allemaal gebeurde. Ja, luisteren naar de ochtendshow, laat ik het zo zeggen. Het is belangrijk voor je eigen veiligheid. Het is, ik wist dit ook niet, maar de gevaarlijkste week voor automobilisten. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van Independer. Het risico op een ongeluk is de komende dagen groter dan normaal. Echt? Ja. Hoe kan dat dan? Nou, dat gaan we nu even vragen aan iemand die er alles vanaf weet. Dat is verkeerspsycholoog Gerard de Tolen. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zou bijna niet de weg op gaan als je dit zo leest, want de kans op een ongeluk is groter. Ja, dat klopt. Deze week is er inderdaad een groot risico op ongelukken. Dat is inderdaad vastgesteld, ja. Maar hoe kan dat? Ja. Ja, de klok is een uur vooruit gegaan. En dat betekent dat het in de ochtendspits donkerder is. Van de een op de andere dag. Want de andere was het al behoorlijk licht aan het worden. En nu ineens niet meer. Ja. En ja, daar heeft lang niet iedereen last van. Hoor. Laten we dat even duidelijk maken. Maar en degenen die er geen last van hebben, die kunnen zich niet voorstellen dat anderen er wel last van hebben. Maar er zijn bepaalde groepen mensen die daar echt meer last van hebben dan normaal, dan gemiddeld. En ja, die zijn toch slaperiger en minder alert. En ja, we weten allemaal dat alertheid in het verkeer een hele belangrijke factor is. Want bij de meeste ongelukken gebeurt het al sowieso dat mensen niet goed opletten of met andere dingen bezig zijn. En als je dan extra vermoeid bent, dan is die kans gewoon groter. Ja, dus we moeten ons echt een beetje aanpassen, ook in het verkeer, als het gaat om een nieuw soort bioritme, een uurtje verschil. En dat is dan toch wel heel heftig voor sommigen. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met jetlag. Zowel dat het natuurlijk hier om een uur gaat en niet om hele grote verschuivingen. Maar er zijn gewoon bepaalde groepen mensen die daar extra last van hebben. En dat zijn vooral avondmensen. Mensen die normaal gesproken s'avonds helemaal opleven. En dan 's ochtends een uurtje langer nodig hebben om daar weer van bij te komen. Ja. Wat onderzoek ook heeft aangetoond, zo interessant, is dat vrouwen er meer last van hebben dan mannen. Hey. En dat en dat komt waarschijnlijk doordat vrouwen gewoon wat gestructureerder leven. En hoe gestructureerder je leeft, hoe meer last je ervan hebt. Want dan is je structuur ineens verstoord. En als je toch al een beetje alles doet wanneer het een keer uitkomt, dan heb je er nooit zoveel last van dit soort dingen. Wat grappig. Oh joh, ja, ik had er helemaal nooit zo bij stilgestaan. Maar in dat geval, als je het zo bekijkt, is het dus ook nog best gevaarlijk, dat verzetten van de klok. Ja, en wat natuurlijk hele specifieke groepen waarvoor het echt heel lastig is, zijn mensen die die ploegendiensten draaien. Die moeten dan ineens echt helemaal in een ritme verschuiven. En die zitten al in een meer dan gemiddeld afwijkend schema. En voor die mensen is het echt heel lastig. Dus kijk, je zou ze kunnen zeggen van ga dan niet met de auto de weg op. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Dus betekent voor iedereen echt beter opletten, nog beter opletten dan normaal. En ook rekening mee houden dat andere mensen misschien iets minder alert zijn dan anders. Hoeveel meer ongelukken gebeuren er altijd na zo'n tijdsverschil? Ja, dat is een beetje lastig hoor, want daar wordt dan wel onderzoek naar gedaan en daar worden dan wel getallen geroepen. Hoe betrouwbaar die zijn is even de vraag, maar men schat in dat er zo'n 15-20%, en dat is wel echt heel groot, dat is echt wel een groot getal, meer ongelukken gebeuren dan andere momenten van het jaar. Ik moet wel overigens zeggen dat persoonlijk denk ik dat het instellen van de wintertijd nog meer effect heeft. Als dit nou de gevaarlijkste week van het jaar is, vraag ik me sterk af, want het hele jaar zit ook de wintertijdverschuiving bij. Ja. En daar zit dan de avondspits die in één keer behoorlijk veranderd qua lichthoeveelheid. En dat is volgens mij veel gevaarlijker. En bovendien heb je dan ook veel slechter weer in die periode. Gebeurde tijdens de ochtend- of avondspits meer ongelukken? Nou ja, dat zou dan dus nu in dit geval meer vooral 's ochtends moeten zijn. Omdat mensen vermoeid. Maar aan de andere kant, de hele dag werken, ben je ook weer. Kijk, het ritme verschuift. Hè? Dus het is niet zo dat alles dan in de ochtendspits gebeurt of in de avondspits. Mensen zijn gewoon over de hele dag meer vermoeid en minder alert. Dus in principe is daar niet een heel duidelijk punt voor van. Dat gebeurt allemaal in de ochtend- of de avondspits. Nee. Het gaat gewoon om een besluit dat door die verstoring er minder mensen alert zijn en dus meer ongelukken gebeuren. Ja, nee, ik bedoelde eigenlijk meer gewoon überhaupt. In het algemeen, ja. Of 's ochtends of 's avonds. Als meer kans op een ongeluk hebt. Dat is een interessante vraag. Ik weet eigenlijk niet zo of er echt in de ochtendspits of avondspits significant aantoonbaar meer ongelukken gebeuren. Ga ik eens achteraan. Leuk. Ja, ik denk, je bent verkeerspsycholoog. Dus, je kan ook niet alles weten. Hè? Dus, Maar kunnen we ons op de een of andere manier wapenen? Dat je zegt van nou, als je dit of dat doet, dan is de kans op een ongeluk wel meteen een stuk kleiner. Ja, dat kan wel, maar dat is wel heel vaak het ene oor in het andere oor uit. Hè. We zijn niet zo goed in om echt dingen voor te bereiden en ook om de schuld bij onszelf te leggen, want we zijn natuurlijk allemaal geweldige chauffeurs en wij kunnen dat allemaal wel aan. Dus voordat we echt daar stappen in gaan zetten, moet er wel wat gebeuren. Maar slim is natuurlijk om inderdaad extra alert te zijn, dus je zeker niet laten afleiden. En die telefoon moet je altijd met rust laten, maar nu natuurlijk nog meer. En dat je goed oplet, goed probeert toch zoveel mogelijk slaap te vatten. En dat zijn eigenlijk de meest voor de hand liggende tips. Maar uiteindelijk komt het allemaal op neer van opletten. En dan moet je niet alleen vandaag. En de overheid die helpt ons natuurlijk ook een goed stuk op weg door die benzineprijzen zo hoog te maken. Waardoor steeds meer mensen. Ik heb echt het idee dat het rustiger is op de weg, hoor. 100% rustiger. Het valt mij juist op dat er helemaal niet zo verschrikkelijk verder. Iedereen klaagt wel en iedereen is zeur. En terecht denk ik ook, want het zijn natuurlijk ook al hele hoge prijzen. Dus dan mag je ook klagen. Maar nee, ik heb niet het idee dat er echt heel veel minder mensen op de weg zitten. Of wat er ook wel gespeculeerd, dat mensen minder hard gaan rijden. Nou, daar zie ik ook niet zoveel van, hoor. Oké. Nou ja, in ieder geval deze week even extra alert zijn. Het is een gevaarlijke week om de weg op te gaan. Voor zover het nu natuurlijk altijd... Ja, het duurt zo'n 3 tot 7 dagen voordat echt de meest gevoelige types daar helemaal aan gewend zijn. Dat is echt lang, hè? Ja. Leuk jou er even over gesproken te hebben, Gerard. Interessant. Hey, graag gedaan. Leuk. Tot een volgende keer. Gerard Tertolen, hij is verkeerspsycholoog. Overigens hebben we nog even snel opgezocht hoe het zit met of de ochtendspits of de avondspits gevaarlijk. Maar de avondspits is structureel gevaarlijker dan de ochtendspits. Mensen vermoeid. In de avondspits 8 ongevallen per uur, in de ochtendspits 4 ongevallen per uur. Dus een dubbeling. Dat is allemaal verschil. Ja, dat heeft natuurlijk ook met het radioprogramma te maken dat je erop staat. Dus wij zijn een stuk veiliger wat dat betreft. Dat lijkt wel. De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Take the blame and now ochtend en lekker wakker worden met The Boss. 538, Floris Molenaar. Op naar de ochtendshow met Bruno Mars naar R.E.M. Losing My Religion. Show me now, 'cause when I take weg naar een nieuwe ochtendshow bij 538 met Bruno Mars, I Just Might. We gaan nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend allemaal gebeurde. Het spelletje Super Mario, dat kennen we allemaal wel, hè? Mario Kart is dat toch, of niet? Onder andere. Oh, onder andere. Zijn er veel meer? Je hebt Super Mario Bros. 1 tot en met, nou weet ik veel. Ja, je hebt ook van die Mario Sports Games. Ja. Weet je wel, dat je een beetje kan bowlen en tennissen en allemaal dat soort dingen. En dan heb je Mario Kart en dat is het racen met de Mario. Dat vind ik toch wel echt classic, hoor. Ja, die is legendarisch. Maar het zijn eigenlijk allemaal leuke spelletjes. Nou ja, voor de mensen die het niet kennen... Het is te herkennen aan, aan deze... Daar is er ook wel zo'n dansplaatje op gemaakt of zo. Er zijn heel veel remixen van... Ik denk dat degene die het ooit gecomponeerd heeft... die zal er een goede boterham aan verdiend hebben. Maar goed, het is onder de huid gaan zitten van Peter Porghout. Want ja, veel mensen die zoeken in hun leven naar gezelschap... maar Peter die koos liever voor zijn Nintendo-controller... dan voor een relatie. Sterker nog... Als het gaat om liefde, dan komt Super Mario op 1 en een eventuele vrouw pas op een tweede plaats. Serieus? Ja. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die heeft al een potje gespeeld, denk ik. Ja, met Mario, ja. Ja, maar is het echt zo erg, Peter? Of, Nee, is niet zo erg, hoor. Het is niet zo erg als het altijd wordt gedaan. Dus, Nee, maar ik heb er soms geen zin voor. Dus sommige dingen kun je beter alleen houden. Ja, maar jij bent een van de grootste liefhebbers van Super Mario in Nederland. Je hebt er allerlei games uiteraard natuurlijk ook, maar allerlei andere items die erbij horen. Hoe is het ooit zo ontstaan, die liefde voor Super Mario? Ja, dat gebeurt je gewoon, hè. Dat overkom je. Ja. Je gaat... Mario komt uit, je gaat een spelletje spelen, je koopt de console, je broertje vindt het leuk, je speelt graag met je broertje dan mee. En dus nu doet het spelletje, ja, en dus, dat loopt dan uit. Ja. Dan ben je het een beetje kwijt en dan krijg je die vriendin en die introduceert je weer met Donkey Kong. Ja, dan hang je aan Donkey Kong vast en dan, ja, van Donkey Kong ging het naar Mario. En, maar is het alleen Mario of ook Luigi? Mario, Luigi, weet je, alles wat erbij hoort eigenlijk. Ja. Dus het gaat zich om het spelletje eigenlijk. En ik speel het graag. De kleinzoon van me speelt het ook. Ja. Dus die vindt het ook leuk. Ja, ja. Dus ja, wat moet je nog meer dan? Ja. Dus, maar je bent inmiddels ook een soort verzamelaar geworden, toch? Van allerlei artikelen. Ja, ik ben begonnen met de spelletjes. Ja. Te verzamelen, Super Nintendo spelletjes, de Nintendo spelletjes. Proberen ze in de box te krijgen. Zo proberen ze... helemaal compleet te krijgen. Op een gegeven moment heb je zo'n grote verzameling. Moet je iets gaan maar wat kopen. Heb je dan allemaal? Een deurmat of een beker of een dekbed? Een dekbed heb ik niet. Deurmat heb ik wel. Ik heb een beker en ik heb er zijn zoveel dingen. Er zijn genoeg poppetjes. En onderbroek. Ja, onderbroek, dat heet de kleine. Die van 7 jaar heeft die onderbroek. Ja, daar heb je dat mee lopen. Maar Peter, leg mij nou eens uit. Wat is de charme? Ja. Wat spreekt jou zo ongelooflijk aan in Super Mario? Ja, maar jullie lachen toch ook erbij. Dat is toch ook lachen eigenlijk allemaal. Dus zijn duizenden computerspelletjes. FIFA, ja, maar ik vind het gewoon... Het is toch gewoon heel erg leuk voor zoiets te spelen. Het blijft kinderlijk. Het blijft een beetje kind in je zitten. En met je andere spellen, dan zit je op andere levels. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil met een beetje kinderlijk, een beetje lachen. Ja. En met Mario Kart kun je met vieren lachen. Dus ja, dat is toch hartstikke leuk. Mario is allemaal niet schieten en zo, weet je wel. Het is allemaal gezellig. Het is gezellig. En daar gaat het eigenlijk om. Gezelligheid. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, goed. En wie mag nou thuis spelen elke keer? Want ik hoor vrienden of zoiets allemaal, als ze thuis willen spelen op de computer. Och god, dan is ze thuis alweer los. Hè? Natuurlijk, dat snap je natuurlijk. Ik zie ook dat er bijvoorbeeld een Super Mario overhemd is. Heb je die ook? Ik weet niet of ze overhemdjes hebben, maar volgens mij wel, want ik heb ze wel al gezien, Dus, maar ja, goed, ik heb een keer een Mario pyjama gehad, maar dat was ook genoeg. Maar jij hebt ook een eigen winkel, toch, in Kerkraden, met Super Mario's? Ja, ik heb een eigen winkel, klopt, Maar daar verkoop je alleen maar Super Mario spullen? Ja, nee, ik verkoop alleen maar daar Super Mario poppetjes. Ja? Spelletjes ben ik mee gestopt, er komt zoveel op zoveel computers, komt er zoveel van Mario uit. Ja. En ik speel liever de oude spellen, speel ik het liefste. En dat vind ik het leukste. En ik ben geopereerd aan mijn ogen, dus ik kan niet meer zo heel goed zien. Dus weet je dat allemaal, dat is allemaal niks van mij. Yeah. Dus dat wordt allemaal niks meer. Maar even, hoeveel uur per dag breng jij met Mario door? Nou, net als ik thuis kom, dan zie ik Marion zitten. Hè. Dus ik heb een heel groot beeld. Ik heb de First Four Figures heb ik grote beelden gekocht. Ja. Die kwamen toen uit, een paar jaar geleden. Van Bowser en van Mario, op Yoshi op Mario. Hey. Dus heb ik die gekocht. En dat is eigenlijk het boegbeeld eigenlijk van de zaak eigenlijk. Ja. Dus want dat is eigenlijk mooi voor zo'n samen. Want van die Bowser zijn maar 750 stuks gemaakt. Ja, ja, weet je. En de mensen die met de vlam spugelen. Ja, weet je, en dat is dus is leuk iets apart te hebben wat een andere niemand niet heeft. Snap je? Ja, nee, dat zou ik zeggen. Maar gaat de spelcomputer nog vaak aan? Is het nog als je bij jou binnen staat? Ja, als het weekend. Dat de geluiden zijn die standaard bij jou uit de woonkamer komen. Ja, ja. Ik heb een speciale ingerichte dingetje ervoor. Als die kleine komt, dan zitten we in de kamer, in de woonkamer. En soms dat ik alleen ben, dan ga ik lekker spelen. Maar dan doe ik wat spelen. Niet zo heel waard meer, want ik moet natuurlijk ook werken. Hè. Dus dat is ook wel een keer. Als mensen, mensen zijn geïnteresseerd in jouw winkel in Kerkrade, hoe heet die? Wat is de naam van Ik denk Mario. SuperMarioBros.nl. Oh, je hebt een eigen website ook? Ja. SuperMarioBros met twee A's. Oh ja, .nl. Ja. Daar kun je nou allerhande informatie vinden over de items die jij verkoopt. Peter, nou, ik vond het leuk dat je even gesproken te hebben over deze bijzondere hobby, want dat is het toch wel. Ja, zeker. Dat is ook bijzonder. Ja. Dat is sowieso en het is leuk. En het blijft leuk. Dus zo doen we eigenlijk. Nou, ik wens jou daar heel veel plezier mee. Nou, ik bedank jullie. In ieder geval. Ja, ja, graag gedaan. En een fijne dag. Ja, fijne dag. Oké, Peter. Hoi, hoi. Ja. Ja, zo moet je het afsluiten natuurlijk, zo'n gesprek met een Super Mario fan. Want dat is hier nog wel, Peter Borghuis. De 538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I don't care. coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Woensdagochtend op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze zijn er weer zometeen vanaf 6 uur. We gaan nog even terug naar alles wat er gisterochtend allemaal gebeurde. We hadden net dit nieuws even over vreemde straatnamen. Dat kwam allemaal door de straat van Ormoes. Die ligt in Delft. En ja, bewoners daar die horen nu te pas en te onpas als ze iets bestellen. Ja, nee, daar kunnen we komen. Want de straat is afgesloten. Ja, ja, leuk grap natuurlijk. Maar waren benieuwd. Zijn er meer vreemde plaatsnamen, of straatnamen moet ik zeggen, in Nederland? Waarvan je toch even kan denken, ja, wil je daar wel wonen? Nou, zoals we in Utrecht hebben, die bestaat nog steeds, de Hardebollenstraat. Dat was een straat waar de hoeren zaten. De Hardebollenstraat? Ja, dat is natuurlijk ook een... zeker als je... Kijk, nu zitten de betere pharmazaken er. Inmiddels zijn de dames van Lichte Zeden vertrokken. Maar dat was natuurlijk ook wel... Waar zijn die heen? Die zijn... ja, dat weet zij niet zo. Ja, vraag dat voor een vriend, ja, begrijp ik. Ja. Wij hebben bij ons om de hoek heb je de Kruishaarseweg. Oh. Dat vind ik ook altijd een... De Kruishaarseweg, ja. Dat vind ik ook een beetje dubieus. Maar we hebben meer bellers die vreemde straatnamen bij hun in de plaats hebben ontdekt. Wisse, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je had ook een bijzondere straatnaam. Ja, want Niels zei dat de hoerenjacht in Enkhuizen was, toch? Ja, dat dacht ik. Ja. En je hebt ook in Enkhuizen de drie groene eikels. Dat is een straat, hè? Dat is ook zo'n naam waarvan je denkt, hoe kan dat nou? Dat kan niet, man. De drie groene eikels. Ja, de drie groene eikels. Dat vind ik mooi. Heerlijk. En daar wonen die er vroeger of zo? Daar wonen echt mensen ook. Ja, zeker. Ja, oké, drie groene eikels. Erg leuk, dankjewel Wisse. Christa, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Jij had ook een bijzondere straatnaam. Ja, ik woon op de Atlantische Oceaan. Vind ik wel heel leuk. Geweldig. Vind ik echt fantastisch. Maar daar krijg jij vaak opmerkingen over. Ja, klopt. Want waar is die straat? In Naaldwijk. Naaldwijk? Ja. Grappig, joh. De Atlantische Oceaan, maar er hangt verder geen straat of zo achter. Het is gewoon echt Atlantische Oceaan 22. Het is echt Atlantische Oceaan, ja, klopt. En hoe ziet het eruit daar? Een beetje blauwig of... Nee, gewoon bruinkleurige huizen. Gewoon heel hele gezellige wijk. Ja, maar geen zee zegt verder. Nee, maar wel de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Oh, dat is echt de oceaanwijk, leuk. Christa, dankjewel. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij had ook een bijzondere straatnaam. Ja, ik kende iemand vroeger die op mannen viel. Ja. En die woonde in de Piksteeg. Die vond het erg grappig om te vertellen altijd. Ja. Maar de Piksteeg die bestaat echt, dat was geen bijnaam. Nee, dat is echt. En waar is die dan, de Piksteeg? Volgens mij is Sint-Oederode. Sint-Oederode, de Piksteeg. En ja, nou ja, als je dan op mannen valt, inderdaad. Een mooi adres. Voor vrouwen trouwens ook een prima plek om te verkeren. Ja. Mark, dankjewel. Ilse, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je had ook een bijzondere straatnaam. Ja, we hebben in Spijkenisse een straat die heet Corona. Oh joh. Ja, dat is... Dat maar was die is er ook pas is net, nieuwbouw, of... Nee, dat is gewoon een oude buurt. Die zit er al best lang. Grappig. En het was lange tijd natuurlijk gewoon... Ja, een normale straat. Een prima naam. Kroon is volgens mij toch Corona? Volgens mij wel. Ja. En sinds de pandemie die we met z'n allen hebben beleefd... is het toch een beetje... Wil je daar liever niet wonen? Nee, het lijkt me heel bijzonder in die tijd om daar gewoon te moeten hebben. Ja, dat denk ik ook. Dan kan je bijvoorbeeld de straat heel makkelijk hernamen. Nou, er is nu natuurlijk heel veel discussie al over al die straten, die J.C. Koenstraat en weet ik wat allemaal. Dat is niet 1, 2, 3 allemaal maar zo. Nee, maar de Coronastraat zou je dus wel kunnen op, tot de Griepweg. Ilse, dankjewel. We gaan naar Evert. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ook een bijzondere straatnaam. Ja, ik kom er zelf niet vandaan. Ik kom zelf uit het Westland bij Den Haag vandaan. Maar ik ben chauffeur en ik rijd veel in Zuid-Limburg. En dan kom ik vaak in Kerkrade terecht. En daar heb je de Rukkerweg. Oh ja, de Rukkerweg. Ja, dat is ook een... Ja, je zal er wonen. Is het niet de allermooiste straatnaam? Nee. Maar het viel me altijd op. En het is een aparte straat, ja. Hij blijft wel hangen, snap ik. Mike hebben we nog aan de telefoon. Mike, goedemorgen. Goedemorgen. Je had ook een bijzondere straatnaam die je even door wilde geven. Ja, ik weet niet wie het heeft bedacht, maar in Rotterdam hebben we de Ajaxstraat. Ja. Is dat echt, joh? Ja. Dat is echt. De Ajaxstraat. Ja, je verzint het niet. Maar daar wil je als Rotterdammer liever niet wonen, toch? Ja, ik woon er gelukkig ook niet. Maar ik weet dat er zijn heel veel Rotterdammers die weigeren om Ajax uit te spreken. Ja, natuurlijk. Hoe doen ze dat daar? 20-straat, denk ik. Ja. Geen idee, maar we hebben wel een taxichauffeur gehad die weigerde dus mensen op te halen in de straat. Nee. Wat goed. Heel grappig. Mike, dankjewel. Dennis, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, we hebben hetzelfde probleem in Eindhoven als de vorige bellen. We hadden een Ajaxlaan in Eindhoven. Oh, nee, ook? Ja. Maar heeft Amsterdam een Ajaxlaan, straat, plantsoen, plein? Zal toch wel? Nee, dat denk ik niet. Je wil daar, ja... Ja, jij komt er ook liever niet, begrijp ik, Dennis. Nee. Dus zowel Rotterdam als Eindhoven, allebei in Ajax. Straat en een laan is er in Eindhoven. Ja. Het grappige is, er is dus geen Ajaxstraat in Amsterdam. Nou, nee. Hoe is dit? Mike en Dennis, allebei hartelijk dank voor het doorgeven ook van deze Ajax-straten. Grappig is, België heeft natuurlijk ook... Die hebben hele rare namen. Nou, dat is nog eigenlijk gekker. Je hebt in Mechelen bijvoorbeeld de Befferstraat. Oh, dat is lekker. Ja. En je hebt in Kampenhout de Gelroedeweg. Ja. En dan heb je in Kruisum nog de Lulstraat. De Lulstraat. Leuk, gewoon op de Lulstraat. Ja. En in Brugge heb je de Oude Zak. En in Aarschot, ja, dit is al heel grappig dat het toepasselijk is voor het dorpje Aarschot. De Wipstraat. De Wipstraat. Ahora nos vamos y juntos de lejos. Soler, El Mismo Sol bij 538 op je vroege woensdagochtend. Goedemorgen, je bent een paar tellen verwijderd van een kakelverse 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en...